Someone on this flight is threatening to kill someone every 20 minutes unless $150 million is transferred to this account number. We're midway across the Atlantic. How do you kill someone in a crowded plane and get away with it? Ladies and gentlemen, we need every passenger to raise their hands above their head. This is a bad idea. Marshal, we have a right to know what the hell is Agent Marks, the account number you gave us is in your name. What? That doesn't make any sense. This is a setup. Something else is going on. Välkomna alla till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Titta de snackar. Jag som pratar heter Emil och jag kommer slänga över till Gustav nu. Vad är det vi kommer prata om idag, Gustav? Jag och Emil, vi har ju inte podcasten lika ofta längre. Vi siktar på en gång i månaden och kanske något. Jag vet inte om det här blir ett som kommer alltså 2 eller 3 veckor efter. Jag har ingen aning. Men det här är ett avsnitt vi inte hade planerat, men som är en slags hommage till biobesöket. För vi mässade kort och du nämnde att du hade sett en specifik film på bio. Det vill säga något som inte var så här planerat att den här måste vi prata om i podcasten. Utan du hade bara gått och sett en film för att du hade lust med det på bio. Och samma kväll hade jag gått och sett samma film. Valt ut den i det stora bioutbudet är fel att säga. Men jag hade valt just den filmen. Och det kändes som att det är ju där... Då ska den få vara med och få ett eget avsnitt. Och filmen heter Nonstop med Liam Neeson. Den nya unga actionhjälten på himlen som har axlat rollen från Bruce Willis. Det är roligt att det har inte lyckats för alla de här unga. Så upptäckte någon bara att okej, Liam Neeson funkade och blev den som alla diggar liksom. Det är roligt. Så den ska vi prata om, eller hur? Precis. Det känns lite som att det är en medelålderskris, eller vad man säger, för Liam Neeson typ. Nej, men nej, det är alldeles för lyckat för att det ska vara det. Snarare känns det som att det är en medelålderskris för alla unga fåfänga män som inte riktigt kan göra de här tydligen rollerna på samma sätt. Alltså så här, att han lyckas så bra, det är mest ett uppsving efter hans hustrus död, ska tilläggas. Det var då han började göra de här taken och sådär. Jag vet inte, det känns lite speciellt. Det kanske bara är en slump att det hände samtidigt. Men ja. Jag blir ändå lite rädd när man ser de här filmerna att de är inte så många steg från en Steven Seagal-film som går direkt till video. Nej, men det kan vi komma in på lite senare. Ja. Och först tänkte jag bara, vi i och med att vi inte har den här podcasten tillsammans avsnitt särskilt ofta, så är det många filmer nu som har gått. Alltså du och jag, vi pratade om Heat senast. Men vi har inte pratat om alla de andra filmerna som kom, som vi kanske skulle ha pratat om vi hann. Så jag tänkte att vi bara snabbt med varsin mening går igenom några titlar som jag har sett här. Det är verkligen inte allt, men det är några titlar. Och har inte sett funkar som mening, okej? Okej. Då kör vi. Dallas Buyers Club. Inte sett, men vill se. Jättefint skådespel, man förstår att de fick varsin Oscar. Men bara bra, alltså det är inget mästerverk som en film. Utan det är skådespelarna. Lång mening det där. Her. Besvikelse. Den tyckte jag jättemycket om. Bra exempel på en film som var skönt. Det kommer jag komma in på senare. American Hustle. Underhållande men tom. Jag tyckte jättemycket om den också. Wolf of Wall Street. Inte sett. Den var bara bra, så att säga. Som Dallas Buyers Club. Bara bra. Tråkiga meningar det här, men det här ska gå fort. August Osage County, en familj. Inte se, men min kommentar efter att trailern var att fan vad alla är rynkiga i den här filmen. Så mycket rynkor i och slitna ansikten i trailern. Och för mig som gillar dysfunktion, familjedysfunktion, så höll den inte. Det var verkligen en teaterpjäs och det var det fortfarande på ett negativt sätt. Alltså det hade inte blivit en film av det. 12 Years of Slave. Inte sett. Bara bra, om jag säger det då. För alla hyllar ju den, för att det är så här, det är om slavar, så alla ska säga att den var fantastisk. Men jag märker när folk har sett den att de bubblar inte, förstår du Emil? De bubblar inte, utan de säger bara att den var fantastisk. Men jag märker att nej, ni tyckte bara den var bra, för det var den, men det var inte fantastisk. Walter Mitty, Secret of Walter Mitty. Stor jävla besvikelse. Trailern lovade en bättre film än vad man fick. Ja, men trailern, då lovade den mindre film. Jag tyckte jättemycket om den. Hade vi haft ett podcastavsnitt om den, så hade jag förmodligen inte gjort det. Och det är det som har varit skönt, att bara gå freestyla med filmer utan att vara så här filmkritisk, analyserande. Captain America 2. En av de bättre Marvel-filmerna, men också spiken i kistan för mitt Marvel-intresse. Just det nämnde du ett avsnitt där. Jag tyckte det var jättetrevligt. Och sen trist sista 40 minuterna, som alltid. Men jag brydde mig inte om det. Imaf inte hade ett podcast-snitt om den. Mupparna 2. Kommer aldrig se. Beviset för att jag verkligen gillar då den första rebooten av Mupparna. För att den var så där tyvärr. Den skulle du verkligen inte se i och med att du inte gillar första Mupparna. Den var rätt tråkig. Och sen Amazing Spider-Man 2. Ännu en spik i kistan för mitt Marvel-intresse. Jag gillar att inte varje film som den började, Emil, en spik i kistan för dig. Jag vet, men jag är som du vet såhär, en sån här heroin-junkie som bara återvänder till källan på något sätt. Ja, precis. Och så bara, just det var ingen kick. Det är den enda av de här filmerna som jag tyckte var skittråkig. Amazing Spider-Man 2. Mm, men jag tyckte att jag lyssnade faktiskt idag, precis innan vi började prata, Gustav, om... så lyssnade jag på Hans Zimmers... score till den filmen. Vilken bra övergång sen till Nonstop, för att jag har precis idag lyssnat på det också. Mm, fortsätt. Ja, absolut. Ja, nej, jag vill bara säga att jag tycker det var skönt att Hans Zimmer tog över efter, det var väl James Horner eller vad han heter som gjorde till första Spider-Man. Jag tycker det var ett skönt soundtrack. Hans Zimmer är ju den nya John Williams när det kommer till att hitta så här sköna melodier. Han har ju även gjort till Christopher Nolans Batman-filmer och gör till mycket. Alltså, han har ju arbetat hela tiden sen 80-talet. Slutet av 80-talet blev han känd med så här Days of Thunder och sådär. Men det är först nu när John Williams blir Oscars nominerad men saknar melodier, som han har blivit det nya på något sätt. Alltså som, som också är så bred mellan genres. Förstår du? Han får göra actionfilmer, han får göra draman, han får göra allting. Nu kommer en snabb spoiler bara till Amazing Spider-Man 2 som jag tyckte var så bra. Men vad tyckte du om när, så att säga, det här är spoiler då, när ryggen knäcks, eller nacken knäcks i slutet på en karaktär? Nej, men alltså grejen är att det är sånt jag saknar. Allt att prata om Sagan om ringen, att man aldrig får vara med om att en viktig karaktär i det här universumet faktiskt går bort. Men jag var så uttråkad och irriterad, trots att det är väldigt bra skådisar inblandade här. Men det är bara så här ömkande tonårskillar. Hela filmen är för mig bara ömkande tonårskillar. Och de här skådisarna som är fantastiska, Andrew Garfield, vad heter han som är skurken? Du menar Leonardo DiCaprio-kopian. Han heter någonting typ... The Hain, The Han, något sånt där. Men som alla gillar, och inklusive jag. Alltså med Place Beyond the Pines och främst Chronicle som jag har sett om. Jag ser om den ganska ofta, jag tycker den är jättebra. Men de får göra de här, de grinar och ömkar för mycket. Alltså de spelar, det är nästan som en Jonas Gardell-serie. Liksom, det finns ingen hejd i... Det är ingen som har hindrat dem i regin, utan snarare uppmuntrat att så här... Jag tycker att det också fel var att det var väldigt så här, det sentimentala filmen, som inte är fel tycker jag, inte en Spider-Man-film, är väldigt skrivet med på sättet man har spelat. Så det blir väldigt överdrivet och påklistrat. Ja, det blev så. För det enda jag kan säga det är att okej, här, jag som är så sentimental borde fått en klump i halsen här. Mm. Men jag satt mest bara så här, ska det ta slut snart? För att även om skeendet i manus var sentimentalt, så var det fortfarande bara, ljudkulissen var fortfarande bara bang, boom, skittråkigt med den här Elektro. För fan vad tråkigt. Första filmen hade en jävla ödla. De här nya Spider-Man-filmerna har faktiskt haft, för mig, de sämsta skurkarna. Skulle det vara samma sak om jag började läsa Spider-Man serierna, Emil? Nej, Elektro är väl lite en sån här B-lige skurk i Spider-Man, alltså, som man möter då och då. Men han är ju mer färgglad. Alltså, alla skurkar ska vara så jävla nattsvarta. Och man försöker, du vet, göra dem så här moderna, vilket gör att de kommer kännas ännu mer omoderna om 10 år. Istället för att bara försöka vara lite... Alltså jag tycker ändå kanske då att Marvels egna då filmer, Avengers, som de här filmerna, de håller sig på något sätt närmare looken i serien och det funkar bättre. Här ska han vara någon så här lite typ helt gjord av energi och det här. Medan han i serien bär en så här gul och grön så här spandexdräkt och är lite mera ostig på ett skönt sätt. Som man inte vet var den kommer ifrån. För att han bryts ut i fängelset och åker direkt till en annan plats. Och så har han den där dräkten plötsligt. Ja, och ska han ha den här, du vet, snygga läderdräkten på sig. Så det ska kännas lite mer kanske då grundat realistiskt. Men så fort han vill bli energi och flyga in i ett eluttag, då löses den gummidräkten upp likadant med hans fysik, precis. Ja, då kan man väl lika gärna kört någon sån här skön dräkt. Fast jag tror att den dräkten, alltså han tror att den är ett lik hur det kanske ser ut i den här rebooten som förekom i serien Ultimate. Men hela filmen var väldigt slarvig med just så här manusgrejer som tar tematiken med var, det var lite splittrat, men så här att människor som inte känner sig sedda, alltså både Spider-Man, han Osborn, Gwen Stacy och han som blir Electro, spelad av Jamie Foxx, Max heter han. Men det var så on the nose. Alltså det vill säga att dialogen bestod bara av att folk sa: jag har aldrig känt mig sedd. Och de sa det hela tiden. Så att det blev ömkande tonåringar. Ja, men det är också så här, i alla typ Hollywood-manusfattares strävan är för att knyta samman allt så forcerat. Här knyter allt samman då kring det här Oscorp, det företaget, och alla har en knutet till det på något sätt. Så det är så här typ, det är bara så här, varför då skulle skippa till hela backstory med hans föräldrar och istället fokusera kanske mer på hans high school tid istället för att nu i andra filmen låta dem gå ur skolan, vilket är så här trist. Fan, håll kvar dem i high school, gör det lite så här OC Dawson's Creek skönt liksom, bara hänga med Peter och hans polare. Sen också, om de nu vill ha det är så viktigt, om nu den här Harry Osborn-karaktären ska vara så viktig då som han är i den här filmen, så kunde jag väl introducera honom redan i första filmen istället för att här på 5 minuter ska få oss att känna att han och Peter Parker är bästa vänner och att det kommer att vara världens största svek när Peter inte vill skänka lite blod till honom. Jag minns inte ens, för att det var James Franco i de första med Tobey Maguire, så att jag satt såhär, var Osborn med i den nya film nummer 1? Jag blev... Nej, han var inte, men som svar på din fråga där med nacken som knäcks. Jag var rätt trött och ville gå därifrån när det hände, så att jag brydde mig inte så mycket. Nej, men och det är helt okej. Jag blev väldigt förvånad eftersom det är ett ögonblick som är väldigt viktigt och väldigt stort, ikoniskt i serietidningarna. Så jag visste att det skulle ske, men jag trodde det skulle ske i tredje filmen. Och jag trodde också att det skulle vara mer troget i hur det är i serien. Och istället blir det bara som att de var tvungna att få in det för att det är såhär, nästan som att det var gjort för att typ vara med i trailern så alla skulle koppla till serien typ. Bla bla. Men ska vi hoppa Spider-Man och snacka om Nonstop, eller har du något annat att snacka om emellan? Nej, vi kör Nonstop med Liam Neeson. Regissören kan jag inte namnet på, men han gjorde ju en annan med Liam Neeson och den här Unknown, va? Ja, precis. Med tjejen från Mad Men. Alltså, precis, den här stiffa blonda tjejen som även är med i X-Men First Class. Jag såg faktiskt den här regissören, vad nu heter, Colette Serra. Jag såg faktiskt om hans typ första Hollywoodfilm, tror jag. Utan att tänka på att det var hans, hur som helst. För några veckor sedan, den här House of Wax med Paris Hilton. Just det, den var ju lite så här småskön när den kom. Den var ju typ så här halv homage till B-films skräckisar. Precis, och det var ju en film som verkligen passade att vi skulle vara så här dålig. Men jag minns också när jag såg den då att den var en lite så småskärmig och skön. Den var lite okej. Okay. Och på den tiden var det ju inte bara en film med Paris Hilton, utan det var ju med Jack Bowers dotter från 24. Alltså hon fick Från vad heter hon? Elisabeth Cuthbert? Nej, vad heter hon? Jag kan ha helt fel. Hon heter väl Elisha Cuthbert. Okay. Hon är väl även med den Girl Next Door. Ja, precis. Yes, men hur som helst, vi båda har sett Nonstop på bio. Tror du behöver sätta någon sorts kontext där eller förklara filmen för vad? Jag förklarade för ett av mina gudbarn vilken film jag skulle se. Då sa jag att det är en polis med en pistol på ett flygplan. Det räcker ungefär, eller hur? Ja, man vet ju alltid att det är farligt om man har sett en Bondfilm eller vad som helst. Det är aldrig bra att ha pistoler i flygplan. Nej, om man behöver ta fram pistolen på ett flygplan så betyder det att det finns ett hot med i bilden liksom. Inte att man sitter och tittar på pistolen och berättar för de andra passagerarna vad det är för modell. Nej, någon gång kommer en ruta skjuta sönder och alla kommer, och syrgasmasker kommer falla ner från taket. Men jag tänkte så här, jag har nämligen gjort en slags så här minitempo den, som jag brukar göra när jag ser varje filmer i mitt huvud, brukar jag göra det. Som är en variant på då det vi brukar göra från 1 till 10, men det här är 1 till 5, där jag brukar tänka i Expressens getingar. Alltså, vad var en geting med den här filmen? Vad var två getingar? Vad var tre getingar? Vad var fyra? Vad var fem? Och så, just för att hitta den här nyansen, brukar jag alltid göra det för mig själv. Man upptäcker nämligen alltid någonting då med en film man tycker väldigt mycket om, eller med en film man tycker väldigt dålig. Och det jag tyckte ändå var roligt här, så vi kan säga i början av diskussionen, det var att vi båda tyckte att det var en väldigt trevlig film. Mor, hon hade fått en så här biobiljett som gick ut där på tisdagen. Så hon sa, kan vi inte gå och se någonting? Och då föreslog jag först Noah, men Noah gick inte till Trollhättan. Men den här filmen gick, om vi ville se den. Så gick vi och såg den i princip för att hon hade en gratis biljett. Och efteråt så var det så här, jag skickade sms till Gustav om det, för att den var ändå rätt skön i slutändan. Den var ju, och det märkte man ganska tidigt i filmen, den var så här en enkel actionfilm som på vid slutet av 80-talet, början av 90-talet. Där, och nu skulle man kunna säga, vadå, Luc Besson gör ju en massa så kallade enkla actionfilmer. Ja, men de är fortfarande skitdåliga i dialog och allting, och det är bara action. Det här var lite så här Die Hard 2. Alltså sådana filmer som kom ganska ofta då. Och där är inte, men jag kommer till det. Vi börjar med vad jag tycker är en geting med den här filmen. Och det är hans bakgrund. Där kändes inte som en skön 90-tals action, utan mer som en nutida så här överarbetad. Man ska in för mycket psykologi liksom. Vad är det? Han är ju då en, vad heter hans yrke? Han är ju inte polis, utan han är Air Marshal, eller vad heter, flygplanspolis på något sätt. På dekis, han är alkoholiserad. Alltså första scenen, då sitter han och tar lite whiskyklunkar ur en flaska innan han ska köra flygningen. Och han har lik typ Bruce Willis i Die Hard 3 och inte Bruce Willis i Die Hard 1. Precis, men ju mer man ser filmen så känner man att det är helt poänglöst. Alltså, det hade inte behövts. Det var bara en klyscha som stoppades in och som gjorde det lite krystat under filmens gång ibland. Så det tyckte jag var, det tyckte jag bara var dåligt. Alltså, då blev det lite nutida B-film. Jason Stratham-film. Jaha, jag tyckte väl mer att det var så här ett inslag man får ta för givet. Jag tyckte mer att det blev ett problem i senare filmen, när Liam Neeson ska hålla den här sentimentala monologen eller och berätta för alla passagerare om att han är en värdelös far, eller var en värdelös far, och hans liv är inte värt någonting, men han vill minsann rädda det här planet i princip. Där kände jag att Liam Neeson är lite för grå för att få mig att sympatisera med honom på ett sätt som jag kanske hade gjort om det var Denzel Washington som hade dragit den monologen, eller till och med Harrison Ford på mitten av 90-talet. Men här kände jag bara att fan, Liam, det här är inte din styrka riktigt. Nej, och eller så hade man kunnat göra som Bruce Willis på 80-talet, det vill säga att han behöver inte ursäkta sig. Alltså allt det där med backstoryn var rätt onödigt för filmen som den höll sig till övrigt. Alltså så här, men det är någonting vi kommer få leva med, tror jag, för alltid, att det är en utveckling som har skett. Att man vill ha in mer psykologi och bakgrund, och så kommer det bara bli finare och finare. För i övrigt håller sig skit i filmen mycket sånt. Men min två getingar nonstop, det är stereotyperna som det, så, fan, samtidigt gillar jag det, för det var det som var lite skön när jag sitter och ser den här filmen, att det är en massa passagerare i rätt kända roller. Hon som fick en bidrags Oscar nu, alltså det är många man känner igen från tv-serierna som du inte har sett, Emil. Och det var det som också kändes 90-tal. Att på den tiden så ställde folk upp lite mer. Precis som Amy Adams ställde alltid upp i biroller. Hon har typ inte gjort en huvudroll på 3 år. Men ändå anses vara en huvudrollsstjärna liksom. Men just karaktärerna var ju så här. Alltså New York-polisen var verkligen New York-polis. Jo, men han kände ju faktiskt igen, för han är ju med i House of Cards. Ja, just det. Det är ju en av få du har sett. Precis, House of Cards. För det är ju där alla känner igen honom ifrån, tror jag, främst. Ja. Men jag vet att han är, alltså jag såg honom först, tror jag, i Midnight in Paris, när han spelar den där, någon författare. Typ Hemingway eller vad han är säga. Hemingway, ja. Det har jag inte tänkt på. Men nu när du säger det, så han är Hemingway i Midnight in Paris. Det stämmer. Mm. Och skön skådis, och var väl så här tillräckligt actionfilmskön i den här filmen på något sätt. Ja, och det var som fokus på storyn, så att ändå trots de här stereotyperna, jag vill ändå ha en två getingars grej, så gavs de inte så mycket tid för utveckling. Och det är det som många, alltså hade Christopher Nolan gjort den här filmen, då hade ju New York-polisen också fått en backstory, och många av de andra passagerarna. Men det slapp vi här. Så det är egentligen, det är fyra getingar. Det är det som känns så skönt. Det är verkligen den här Air Marshal-snubben. Vi kan ju dra för den som sitter och tänker, vad fan är det här för film? Men han åker ju på de här flygplanen för att se till att allting är säkert om det skulle hända något. Och så får han sms till sin privata jobbtelefon som förklarar att sätta in jättemånga miljoner dollar på ett konto, annars kommer en passagerare dö i minuten. Var 20 minut. Och så börjar en thriller. Så börjar en jakt på det liksom. Och det är rätt skön resa, eller hur? Säg något du nu om varför du, jag är lite nyfiken nu, varför du trivdes med den här filmen. För du kan ju verkligen vara hård mot många filmer du ser. Alltså du blir lättare besviken än jag. Nej, men dels att det man möts av först är att det är skjutet på film. Så det var filmgryn, det känns härligt. Men och sen också att jag kände direkt att okej, det här är en, Liam Neeson kommer göra en Denzel Washington thriller med ett inslag av att det kunde vara direkt till video. Jag tror jag kommer ha det trevligt här. Och sen, alltså jag gillar den typ av filmer där det är så här en så här thriller med så här smart mysterium. I princip, alltså det är en terrorist på, av alla de här passagerarna är någon en terrorist. Och han dödar folk, han ska döda en person var 20 minuter i ett flygplan. Hur går det till? Hur kommer det att minst lösa det här? Så det, jag tycker att hela den resan var rätt spännande. Så alla twists and turns som du brukar säga, Gustav. Mm. Så trevligt, och alla, du vet, de slängde ut red herrings här och var bland annat, och den här New York-polisen. Men sen visste jag också hela tiden i filmen att likt till exempel Flight Plan, en liknande film med Jodie Foster på ett flygplan. Att i slutet kommer de behöva knyta ihop säcken. Och då kommer inte manusfattarna vara så duktiga att det här kommer bli en tidslös klassiker. Då kommer det börja falla isär hela skurkens motiv och hur han lyckas göra detta. Och så det kommer bli löjligt. Och jämför att motivet är... Anledningen att jag gillade Captain America 2 var att skurken som slåss... Det finns ju fler skurkar, men skurken som slåss... är helt tyst. Och det var så jävla skönt. För man fick aldrig någon motiv från den människan direkt. Vilket ju är, jag menar, Amazing Spider-Man 2 är full av motiv. Jag har klagat på det här. För de som har lyssnat ofta, så är det jag tycker är jobbigast av allting. De här jävla motiven. Här hade inte det behövts. I slutet av 80-talet hade man skitit i motivet. När man väl får veta vem terroristen är i nonstop, så hade man 89 bara fått se honom i en slow motion bild. De inser att det är han. Och så blir det en fight och så dör skurken. Men nu stannar man upp och så ska han börja förklara och hen ska börja förklara och då kommer hela det, jag håller med, då faller det. Fan, vi måste sluta med det snart. Precis, men så här, 89 så hade man har fått reda på vem skurken var. Han oskadliggörs och dör. Sen så klipper man till en slutscen där Liam Neeson går med någon sorts, hans chef eller någonting utanför planet, där lampa allting. Och då säger chefen i princip, förklara snabbt vem den här karaktären var och vad nog motiven var. Ja, precis. Tänker, man har sluppit den långa monologen. Eller, så, som du säger där, man upptäcker vem skurken är, han oskadliggörs fort. Och så är alltid lite lugnt, men så upptäcker man att det finns någon även nere på marken som varit inblandad. Men det visar man bara genom att han smyger iväg, du vet. Säg att det är en korrupt polis, så försöker han smyga iväg, men blir stoppad. Förstår du? Alltså så här, men motiven. Aldrig någonsin att skurkarna stannar upp alla och säger, lyssna på mig nu, jag gjorde det här För att jag, precis som Peter Parker och Osborn, inte har känt mig sedd. Jag känner mig besviken på samhället, systemet eller min mamma. Där håller jag med dig. Det var så här, nej, nu gjorde de ändå så. Men resan dit så höll de sig ifrån det. Och därför känns den här filmen trevlig. Jag väljer här att inte spoila då skurkens motiv. För det kan vara kul för er som inte har sett filmen att se den kanske. Utan att vara spoilad. Men när det kommer var också det här, känslan av att någon har skrivit ett manus och inte riktigt vet hur han ska sluta det. Och han gör manuset rätt bra, han har rätt bra koll. Och sen på något sätt så har han bara slutet kvar. Och han tar det lite för lugnt. Han vet att det där kommer jag fixa. Så han chillar, spelar golf. Tar det lugnt, hänger med någon tjej. Sen får han ett samtal från studion och säger: vi måste ha manuset imorgon. Och skriva ner bara det första han kommer på. Typ. Vi har behövt ett motiv. För det är urbotat. Alltså, jag tror att det var svårt att komma på ett sämre motiv på något sätt. Alltså att göra det. Det blev bara blaha. Ja, det var blaha. Men jag är ändå glad att han där på golfbanan tog det lite lugnt. För det jag var mest rädd, och det här är min punkt nummer tre, vad som var tre getingar med den här filmen. Det jag satt och var rädd för, det var att nej, alltså det här kommer att vara någon jävla Shutter Island med DiCaprio. Du vet, att det visar sig att ingen här är verklig. Förstår du? Att det ska vara en sån sjätte sinnet twist på det hela. Och det var ändå så skönt att nej, men det var inte. Det fanns jag tycker också lite att de kanske lekte lite med det genom att den twisten i stil med kontonummer tillhör dig själv kom väldigt tidigt i filmen. Ja. Istället för att det kom i 85:e minuten. Och Liam Neeson tittar på sig själv i spegeln och inser att det är han som är terroristen. Typ. Och det var ändå skönt. Jag var också rädd för, jag vill inte spoila för mycket, men att en annan stor, inte huvudroll då, men en av de stora birollerna skulle visa sig vara skurken. För det hade varit en sån sjätte sinnet twist. Så jag var ändå nöjd med att nej, men det var inte bara så här att de slog på stora trummorna, utan det fick vara så här golflugnt vem skurken var. Och det var ändå skönt, även om det var gjort på ett dåligt sätt. Precis, men som jag sa, man visste ändå att man skulle bli besviken. Så det var rätt lugnt faktiskt. Jag väntade på det bara. Och så bara, ja, nu kommer ett dåligt slut bara. Och sen är vi klara, och så var jag alltid trevligt, jag och min mamma. Super. Och det kunde fått vara lite otäckt också. För att det blev verkligen så här, det blev Liam Neeson mot skurken, och de andra passagerarna satt mest och tittade på i lugna ro. Ja, typ, det var ja. Så här, de bara okej, nu ska vi se hur det går. Förmodligen kommer Liam Neeson fixa det här. Men det var inte så att från att man visste vem skurken var, så sattes inga liv på spel riktigt. Utan, och det har väl att göra med den där slarvigheten. Min nummer fyra kan vi hoppa över. Det var koncentrera sig på att berätta en enda historia. Det tycker jag vi har vidrört. Och det är ju det som gör att det känns lite som en sent 80-tal, tidigt 90-tals rulle. Att det inte är så här att Washington är inte inblandat någonsin. Det är så här. Nej, jätteskönt. Men det blir lite så här speed på ett flygplan. Ja, precis. Och sen min punkt nummer fem, vidrör det i början. Och det är ju så här med att Liam Neeson lyckas med allt det där som alla unga actionscener eller actionstjärnor ja, men som de misslyckas med. Jag tänker så här, man försöker göra Sam Worthington, heter han väl, som är med i Avatar. Sen har man försökt göra honom till en actionstjärna. Det lyckas inte riktigt. Och inte Channing Tatum. Det är ingen som lyckas. Alltså så här, även om man sätter då Chris Hemsworth, som jag tycker om, som du nämnde i förra avsnittet, med Heat. Så ja, visst, han kan spela Thor. Men om han plötsligt ska spela en dekad actionhjälte i ett annat sammanhang, i just non-stop-filmen, så det finns inga unga att plocka av. Alltså, alla unga är för känsliga. Och då är det så roligt att Liam Neeson, som jag tror inte han har sökt det här, utan det var bara att vi testade Liam Neeson. Han var på 27:e plats, du vet. Han är det sista alternativet på folk som ville ställa upp på Taken. Så tog de honom. Och så bara började alla ungdomar, som den är främst, gillar det som fan. Så att jag tycker det är roligt. Jag tycker det är en femgetingars grej att han har fått bli axlamanten från de pensionerade actionhjältarna med Liam Neeson är lika gammal. Det var det jag ville få sagt. Kommentar på det. Ja. Jag satt bara tänkte först och det lät väldigt bra det så. Och jag tycker också det är jag tycker det är konstigt att Liam Neeson har fått den rollen som han är ändå lite grå. Tycker jag väl ändå. Så det är nästan som att det är ett internetskämt som har blivit verklighet på något sätt. Mm. Typ, så, ja, men sett Liam Neeson i rollen. Men det är lite konstigt. Men samtidigt så är det väl andra filmer han gör ihop med den regissören. Jag tror att regissörens nästa film också är med Liam Neeson. Jo, så, men han har gjort Taken-filmerna som väl inte är den här regissören. Nej, och som nej, ändå har liksom gjort att han har blivit befäst som den här actionhjälten. Det är nog sant som du sa att han var nog inte första valet där. Jag tror att de satt här och slog lite näven i bordet. Varför gjorde du inte den här filmen 96 och kunde ha med Harrison Ford? Ja. Fan också. Nu, eller nu, på nu, den nu, tiden, min generation skådespelare, då alla funkade. Det är som även Nicolas Cage. Nicolas Cage kan ju göra de här rollerna, även om han gör det i sämre filmer. Men det jag vill åt är att de här som fortfarande inte har fyllt 40, jag vet inte vad det är som händer, men någonstans landar de inte i den där auktoriteten. Det kanske har lite med jämlikhetsarbetet att göra liksom. Alltså, de har blivit för känsliga. Det är bara att ta Andrew Garfield som spelar Peter Parker i nu har jag förstått att det är en känslig karaktär bara av att ha sett 1000 Spider-Man-filmer de senaste 10 åren. Men man vill ta till tårar. Alltså så här, jag vet inte, det här nonchalanta Bruce Willis eller då nonchalanta Liam Neeson, det kanske krävs de här äldre, så att man måste hitta en ny typ av polis med pistol på ett flygplan actionhjälte istället för att försöka göra gamla Bruce Willis med just de unga. Ja, det är sant. Men vet du, när du namedroppar på några skådespelare som inte skulle kunna haft huvudrollen för att han inte gjort det bra, vet du vilken skådis som har funkat sämst som action huvudkaraktär enligt dig? Enligt mig, men det har lite med dig att göra och du gillar här i världen. Ja, nej, berätta. Det är Taylor Kitsch. John Carter. Ja, John Carter och Battleship och... Har du sett Battleship? Jag har inte brytt mig om den. Den var horribel. Ja, men precis. Att, och inte ens på ett kul sätt, eller hur? Så att... Nej, men bara så här hopplös liksom. Ja. Nej, men visst, han är väl ett jättebra exempel. Han passar jättebra som den här sårade tuffingen i tv-serien Friday Night Lights. Men när han ska axla en sån här huvudroll så känns det bara som en pojke. Han känns som en av alla som spelade kända personer i Monica Z bredvid då, vad heter hon? Vad heter hon? Magna någonting. Jag har glömt hennes namn. Ja, hon försvann fort från mitt liv. Tyvärr. Jag såg en affisch senaste dag när hon Edda Magnusson. Ja, just det. Ja. Men Taylor Kitsch och många andra i actionroller känns som skådespelarna som runt Edda Magnusson i Monica Z ska spela på Ramel eller Tage Danielsson, Beppe Wolgers. Medan Liam Neeson känns som Monica Zetterlund i Nonstop då, om vi ska ha den konstiga liknelsen. Ja. Ja, precis. Jag drack öl, det var väl länge sedan nu, med han som hjälpte till att kasta Monica Zeta. Och det var lite kul att han hade ju satt sin flickvän i rollen som Lena Nyman. Ja, okej. Okay. Jag tycker det känns lite gulligt. Känner du många kastare helt enkelt? Nej, det är ju lite via den här podcastens vän Tony. Ja, men förlåt. Och det här är ju slarvigt. Jag tänkte ju att Tony var kastare, men han har ju ansvar för huvudansvaret för statister, eller hur? Ja, men han har jobbat lite. Vi vill inte prata om Tony Savela för mycket, men han har väl jobbat som kastare också. Det är väl också en del av hans grej. Men nu är han väl så här first assistant director, så han har hoppat upp ett pinsteg nu. På vilken film är han det? Alltså det är så här, det kan jag säga, men jag vet inte om jag får säga sånt. Eller men i så fall får du bara bipa det. Du frågar honom sen, och annars bipar du. Okej, men jag vet faktiskt inte vad den regissören heter eller vilken. Jag tror inte du känner till vilken film det är. Det är ingen så här, nej. Det är en film på Centropa i alla fall. Eller Centropa, ja. Som säkert går skitbra. Han är en väldigt intelligent och duktig kille, den här Tony. Tony är en sån som jag lite längtar efter skulle göra en temperaturlista. Gärna tillsammans med dig. En temperaturlista på en film som jag får välja någon gång. Och så får jag höra er två prata om den. Precis som jag ville att Erik och Magnus från Vacancy podcasten ska göra en ny temperaturlista på gärna en kärleksfilm. Ja, gärna så, något så slötsdiskigt som möjligt. Det har varit kul om de tog sig an. Ja, eller bara något fint då. Fan, jag såg ju, med tanke på sötsdiskigt, så hängde jag med en klasskompis igår. Och så tyckte hon att vi skulle se Mean Girls. Ja. Vilket är en sån där, i ett pärlband av lite sötiska filmer som har ändå blivit väldigt, väldigt omtyckta. För det är väl Tina Fey som jag älskar. Det är ju hennes lite manusbreak, eller hur? Ja, jag vet ingen film hon har skrivit förutom den. Hon kanske skrev den där mamma-filmen hon gjorde med Amy Poehler, men... Jag tror inte det. Det är den här filmen jag känner till att hon har skrivit. Det är lite rätt omtalat. Det är ju såhär, verkligen såhär SNL-film. Ja, men såhär, hon har ju skapat hela 30 Rock som är stundtals briljant. Alltså, men Mean Girls, den tyckte jag var... För jag kommer ihåg att folk alltid var såhär, ja, men den här är vass. Men jag tyckte inte den var vass. Nej, verkligen. Den var bara inte lite småputtrande. Och också att jag tycker den... Nu är jag väldigt ointresserad av filmen. Ska jag väl erkänna. Som jag brukar vara med filmer, det är väldigt trist. Men det var också så här typ att den hade hittat inte rätt ton. Det var så här, vissa skämt handlade om så här, var så här, halka på bananskal humor. Och sen skulle det ändå vara seriöst. Den var så jävla, det hängde och flängde och drog åt alla möjliga håll. Men hur som helst, när vi såg den filmen så tog hon upp så här, en till film som du borde se, Emil, eller som du säkert har sett, är The Notebook. Men den har ju inte jag sett, med Ryan Gosling och Rachel McAdams. Den hade inte varit jävligt kul om Erik och Magnus hade tagit sig an den. Absolut. Erik och Magnus utmaning till er. Gör en 10 temperatur på en temperaturlista från 1 till 10. Det är sämsta till det bästa med The Notebook. Absolut. Precis, och då måste jag också ta med an och se den här så jag kan lyssna på avsnitt. Så det står ju två flugor i en smäll för mig. Och du, apropå Tina Fey bara. Jag såg ju Mupparna 2. Det var bara igår med min pappa. Vi kör ju våra Mupparna liksom. Och det är en stor tradition. Och med första Mupparna rebooten, så jag satt ju, blev rörd i biografen så att här sitter jag med min far, som vars min första film tog han med mig på när jag var 2 år gammal bara. Och det var den allra första Mupparna filmen 79. Nu blev det lite mer ett antiklimax. Dels började min pappa nicka till. Jag svär, efter så här 27 sekunder så nickar han till så här, som en farbror. Och jag vill inte väcka honom, för jag vet att han har haft en stroke. Han har haft 2 stroker. Han behöver vila så ofta han kan, och det gör inte han. Så jag vill ju att så här, om han somnar så får han somna. För mig är det ett lika fint minne ändå att sitta på den här nya Mupparna-filmen. Men så fort han vaknar till, det vill säga yrvaket, vaknar han till hela tiden som en gammal gubbe. Och då ska han visa att han inte har sovit genom att direkt säga så här: åh, där är väl han Rob Love, men det är Ray Liotta som har en cameo. Så jag tror det förtog lite också, för att det var nästan så här att jag blev lite medberoende under visningen, så här, att min far börjar bli äldre. Du vet, jag kunde inte riktigt vara i filmen, för jag ville att så här, ska jag säga till honom att det är okej att han får sova? Han försöker dölja det när han vaknar. Och du vet, jag satt och tänkte på mycket sånt. Men Tina Fey, Emil. Det är helt sjukt. För Tina Fey är ingen sexsymbol för människor. Eller hur? Det är ingen sexsymbol för dig. Nej, men jag kan ändå förstå att män som tittar på det, tittade på Saturday Night Live. För hon hade The Weekly Update här, va? Och när det kom på lördagskvällen, så tror jag det kanske drog. Nej, men det var främst, jag tror det var främst Amy Poehler som hade Weekend. Var det? Okej, men var det Tina Fey hade då? När hon dök upp i en sketch i alla fall, så tror jag ändå att amerikanska män 35 plus tänkte lite smutsiga tankar. Jo, men så tänker ju 35-åriga män om alla. För samtidigt är det så här, Kirsten Wee är ju den klassiska så här vackra, sexiga komikern som har kommit liksom. Men jag håller med dig, för att jag tänker så. Och med Tina Fey, det vet jag när jag såg tv-serien 30 Rock. Så hon kunde så här, hon gick upp i vikt och hon spelar ju mycket på allting, du vet, har fula jeans och allting. Och jag har alltid suttit och tänkt så här, varför blir jag, alltså jag blir kåt. Och här har jag ett jättebra exempel i Mupparna. För hon spelar ju då en Kermit hamnar i ett ryskt fängelse i Sibirien. Och hon är den rysktalande fängelsevakten. Gör hon det bättre än Kate Blanchett i Indiana Jones 4? Ja, jag skulle säga att hon gör det likadant. Men därför blir Kate Blanchett sämre. För Indiana Jones 4 är ju ett drama-universum. Mupparna, då ska det vara överdrivet dåligt. Men Tina Feys ryska fånglägersvakt blir ju kär i Kermit, visar det sig. Och det märker man på hur hon tittar på Kermit. Och jag märkte så här att shit, jag går igång på det här, Emil. Jag satt där i biografen genom min, bredvid min så här snarkande pappa som vaknade till ibland. Och märkte att så här, lite som att jag nästan började fantisera om att hon skulle ha sex med grodan Kermit. Alltså, för jag började leka med tanken så här, om det fanns en porrfilm med Tina Fey naken med Kermit, hade jag kunnat gå igång på det? Och jag kom fram till att ja, jag ser aldrig på porr, för jag går inte igång på porr. Jag köper inte scenarierna, men jag hade köpt Tina Fey med Kermit. Det känns som att du på något sätt nu blottar dig och går över gränser som vi inte borde gå över med inspelningen på. Samtidigt tror jag alla känner så. Det är ju som, vad är det, Family Guy? Det har jag bollat med många människor så här, att fan, blir man inte lite tänd på Louis, alltså det vill säga Pete's, alltså mamman i familjen. Och alla är så här, lite skamset erkänner dem. För att samtidigt är det ju så att vi har varit attraherade av serietidningskaraktärer i urminnes tider. Modesty Blaise eller vad fan som helst. Jag minns faktiskt, jag hade en lite typ häftad bok när jag var yngre som handlade om serier. Så det var så här lite om serietidningshistoria och sånt. Och då var det ett snabbt så här, en snabb liten del då i den här boken om 60-70-talets erotiska serier som kom. Och då har jag en bild i mitt huvud från den här häftade boken som hette typ I seriernas värld eller någonting. Det är typ ett exempel från någon sån här då, antagligen känd erotisk serie, typ där en kvinna typ står på alla fyra typ och svankar, heter det väl. Hon svankar typ som fan och så typ är någon osynlig människa som typ ja typ slickar henne typ. Och det var sen jag var liten, var så här, då det var lite så här äggande, upphetsande typ. Jag gillar att när du börjar beskriva den här sexuella scenen så plötsligt börjar du använda ordet typ hela tiden. Gör det. Du blev lite ja, nervös. Jag blev lite röd och spett här. Ja. jag har inte lika lätt till att kanske använda ordet kåt som du har. Jag blev kåt av Tina Fey. Ja. Av Tina Feys, alltså jag vill se en porrfilm med Tina Fey och grodan Kermit. Efter att jag har sett Mean Girls, där Tina Fey var det sämsta inslaget i hennes lilla roll som lärare. Var det så? Jag har inte sett den sedan den kom, och då kände jag inte till Tina Fey. Nej, jag tyckte det var väl ingen skåd i filmen som riktigt lyfte materialet. Men när Tina Fey kom in, jag tyckte att det var så här. Då kom det de här skrivna one-linersna som skulle vara så här. Hon levererar typ torrt typ. Jag tror inte hon hade samma självförtroende då. För att det har hon ju verkligen nu. Alltså hon har ju vuxit så otroligt med 30 Rock och sen hon får leda då Golden Globe. Där märker man det att så här. Och även Saturday Night Live då. Alltså fan, jag tycker hon är så grymt duktig. Just för att hon är alltså. Jo, men då kanske hon var lite mer osäker och i princip inte tiggde, men kanske sa lite så här till producenterna. Och den här rollen som lärare här hade jag kanske skrivit lite till mig själv, om det går för sig. Och även men var så i skådespelet också, lite mer försiktig. Och, vi ska väl utlysa en tävling också. Berätta allt om den, Gustav. Nej, men vi vill att ni lyssnare ska välja en film. Och det ska vara en film. Så vi kommer diskutera den här filmen. Det är en tävling. Ni kommer få en film eller två filmer. Jag vet inte vad. Men ni kommer få något hemskickat till er i filmväg. Och vi vill att ni väljer en film som ni tycker väldigt mycket om. Som kanske inte de runt er tycker lika mycket om. Det kan vara en skämmisfilm. Det kan vara en guilty pleasure film. Det kan vara lite vad som helst. Men inte en film som alla ni som alla tycker om, utan som blir personlig för er, för att ni har ingen som pratar om den här filmen. Det är bara ni och ert eget huvud. En sån film, kan du förklara det bättre? Jag tycker du förklarar det skitbra. Det vill säga, tipsa oss om en film då. Ni kan väl typ PM oss på Facebook om ni vill, eller så kan ni mejla oss på kontakt@tittarosnackar.se. Då en film med motivering till varför vi borde prata om den och ha med. En film ni känner er ensamma om att tycka om. Precis, en film ni kanske tycker borde få mer kärlek då, därav. Och så har ni väl i runda slängor en månad på er. Och så den då som har valt en passande film vinner lite Blu-ray-filmer från Filmfenix då. En sida som vi finns på. Vi finns även på iTunes och vi finns även på vår egen hemsida tittaromsnacka.se. Är det någonting mer som behöver sägas innan vi avslutar det här, Gustav? Nej, vi ses nästa gång, helt enkelt. Precis, och tills dess får väl ni lyssnare ha det bra. Och du får det bra, Gustav. Du med, hej.